أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغض إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم آیاتو نے جو اس ما تلاوت کرے دا جرلسم آیات سخ شروع ترشپاڑ سم آیات پوری دا سورت ما ایدیو دا جا اول آیات ربط دا ما قبل سورت دیفا بی ما نقضهم دا غا آیات غدادی چی پزار درس کی پچیر درس کی دا فرون دا بنی اسرائیل و میساق اللہ عز و جل ذکر کی چی ما دا بنی اسرائیل و سکلک و عدا و آخستر نو دا غا وعدی آغا تاکید بیان کری و چی سنگ کلک و عدا و چی نقیبان مرسر ولی رسو چور پا یادوی دا ملا ورطولی چی زدر سر رای مشروع بد مبین منو اتیاد کوی او آغا دا وعدی آغا تفسیلی ام ست سوار که چی پر منزه بانی اخصد سیو پر زکاة اخصد سیو او چی که رسولان رالا دو غم رستو امداد بکوی نن دی غی وعدی ماتوالی ذکر کی نو دا ماتوالی سره سره بیا هغه چې دوی ته د ماتوالی په نتیجه کې کوم عذاب ورکول سو هغه ورسره ذکر کوي نو بره به تاکید د کومې خبرې په وسي و امت محمدیه ته چې امتثال وکړي د احکام د دغو احکامو عملي کولو کې که نه کوي انجام دې دغسې کېږي چې وعده یې وکړی بیا یې نه کول نو دغسې ورسره وسوه ستا سره هم دغسې کېږي ته در هغه ډېر بزرګ ځان مه بوله چې وازه به نقض العهد کوم غږ به نه کېږي ما ته به سزا نه راکول کېږي نو پرون یې وعده وه نن یې نقص د وعدې دي ما ته ول د وعدې دي نو الله داسې فرمایي فبما نقضهم دا ما یې زایده دي ګواکې فبنقضهم دغه ستوري فبما نقضهم په سبب سره د ماتولو د دوی د دغه بني اسرائیلو میثاقهم وا خپلې کلکې وعدې لره چې د الله سره کړې وه د موسی علیه السلام په ذریعه د هغه نقص په خاطر لعنه موږ لعنت وکوي هم پر دوی باندې الله پاک وایي د لعنت معنا دا ده چې د الله د رحمت خاصه څخه څوک لیري کې، نو الله خپل رحمت خاصه د دې څخه ټول کې، حتی په دې کې بزوګان جوړ کړ د جنو جنو د جنو څخه خنزیران جوړ کړ، نو د الله لعنت، د الله لعنت له بالا څنګه لعن مج لعنت وکيهم پر دې د خپل رحمت مجیر کړ، حتی هغه انسانیت قدر ملازنی واخسي د چاو چا څخه شه پر لعنت چې شرا سر بیروس پسی. وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا مجوجر زول قلوبهم زرنا ددي قاسية كلك قسوة داد دبري كلك والي تقول كيرج بچاكو دبارة أرسوية نخچاكو نفنا نوزي أثار نبكشي كي دا حق أرى خبره چه دا پر زرارات له دوغن أثار نفر كاو لكسره چه مرمي پر دبارة باني وولي بطسر يوكي زني وغرزي دا غسي دا زرنا لاوي ماور كلك كده نو دا شش سور پیش سو دا دو أفاتو دا نقض ته د میثاق چې دی نقض د میثاق وکي علاوه ما لعنت پر وکي، نو پر نقض میثاق لعنت را مرتبیش د الله د رحمت لري والی، پر لعنت بیا د زړه سخت کې بار را مرتبیش چې حق به اثر نه پر کینو. بل یحرفون الکلم عن مواضعه، زړه چې سخت سو د انسان زړه چې سخت بیا په کم کار باندې په خپل بنی نوع انسان یې زړه نه سړیږي، الله له یې خوند له امر تور لري ورکي، پر حیوان یې زړه نه خوږیږي. دا قسوت چې راشي اخر دغسې شي چې هغه د الله تعالی آیاتونه ورته وایه، هغه آیاتونه دته ټوکې ټکالي مال بیرې چې ملا صاحب ته وګوره چې تر له وتلی دي ولې مخصور شین کې چې څه پېښه ده، آیاتونه دې نیامه دي کوم، نو څه وسه ساده خبره ورته معلومیږي. نو د دې هغه علماو به څه کول، یحرفون دوی به تغیرول الکلمه کلام عن مواضعه دخبل زايو سخه دا مواضع دا كلام چو دو غو سخه تغير ور لر ور كاوه تحريب ور لر ور كاوه دا سر كم دو قسم، يو تغير دا كلام دخبل موضع سخه دا دي مثلا يو زاي باب دي دا تورات و انجل پا دي كي بابونا دا سراز باب دي دا جيدا پارا چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ساق پا شكر ذكر سيو جي چه دا آخر زمانية نبي چه رازي بي اپام كوي چه غلط سري زان رباني تير لكي دا غصي پتونا داغا جي التا پا تورات كي ذكر سيو دا با دا دا خبل موزيع يو انو خلق خوبا دلتا دا نبي عليه السلام سپتونا قتل دا با پای تا يو بل زي بك شاشا دام تحریب دی دخبل موزیع سخه یا بیا سر تا یوی خوچا خبر پا کم زی که دا غبیا بل زی کشه شوان دا یو دی. بل دا دی چه دی تحریب و رکاو و کلام تا عما واقضیعه دا خفل موزوع له گانو سخه ار لپس چه خفل معنی موزوع له دا پار وزع دی برا بل معنی ور تکشه دی یا دا نده معنی دا غم مجازی معنی عدل تمرات دا غا چه منع کولن که دایست تحریف دو وقت اسم است یو سمدم لفظی دا موزیع بدلی دا دا غزای آیات کاج بل زایش دی وی دلت دی چه برا خلق دلت پسی گرز آغا زایر ترو دا چا پامی آغا دلت دا جزا کشلی آلتی یشین بل دا دی تحریف دا موازیع سخو ار لپس پل زان تا معنا لری چا مجا معنا موزو لهو بول دا اغا معنا موزو لهو سخو واری تاویل و رنوار که بل شیزین جور که دا غا معنا مراد نو دا غا دا قرآن کریم دا زمج مخته چی پروتی پا دی که دا غا تحریف لفظی نکول کیش دا دا قرآن معجزات یو تحریف معنوی دی وس ام د ګرد دنیا لاس ورلا دی یو دوری کشی بل دوری کشی دلته دا معنا ده دلته دا معنا ده دغه تحریف معنوی قران کې وس مخلقی پکې کی جاری دی او لفظی تعریف نش کولای نه آیات بل ځای ته وړلای شي د سی خلق را ګرځي نه دالته پر دغه ځای کلمه بدول شي چې بل کلمه کشی د خپل طبیعت مطابق دا نکیږي دا بل لار ورلا ده چې بار ورته متوجی استو جگانې ورته وکي دلته د جلا فز دا معنا نه دمرات ا معنا موزل هو بدل کې بل ځنی مراد کې هغه کتابو کې چې لفظ تحریف کې دی معنی وی تحریف په ول کې دی نو پر د ځر پر سختي کم کار را بناس یو حرفون دغه به د ځر پر سختي را بناس چې برا د الله تعالی په کلام باندې ځر نه خوږه دي چې ارسه په کولای بس خو نه ورکا خپل هدف تر لاسه کاوه یحرفون دي تغیر ولا الکلمه کلامنا عما واقضعه د زایو څخه د کلام یې بدلاوه معنی د موضوع له څخه اړه بل موضوع له ورته شو ولا بل معنی ځنی اخته یا اگر سره ځای ور بدلاوه بل ځای کې ورل ونسو او دی یې رکړل حظا حظ برخه ته ویل کیږي غټه برخه مما د هغه څخه ذکرو چې دوی ته پند ورکول سوی به په هغه سره نو په تورات کې خو ډیر بحثونه آیاتونه و ته پند برای چې د تغییر ورورات نو خو په خپله برای چې وکړه پر دې تغییر چې ورسره ورکړي برای الله تعالی هغه د زړه څخه لیرې کړل نو دوی یې کړی و حظا برخه غټه برخه یې رکړیو مما دا هغه څخه زوکی روچ دی ته پند ورکول سو به په هغه سره دا هغه سره د یې رقم معامله وکړه ولی خود د طبیعت ته غس چې بس تعویلات ورکوه تغیر ورکوه دوری بوز هغه ته بوز د عمل موقع نه سو په لاس ورکول سو دا عمل موقع په لاس نه ورکول سو ولی خو په دغه برخه کې د تورات خدا مو چې د رسول الله اسلام او صاحب کدی هغه سره تغیر کړي او تبدیل کړي نه وای نو خو بار به هدایت په نصیب سوی چې نبی علی صلاتو والسلام راغلو کلمه به پر ویل د دغه کلمې څخه دی به نصیب وسو درجه بل غټه برخه خو د ایمان به نصیب وسو نو حظن غټه برخه د لاس او وتل گو کی یې راکړل اگر سره په زړه کې لا نه ونه الا قلیلا منهم دا ځای راو اوشته ولا تزالو دی ولا تزال هميشه والرسول عليه السلام تعالى خطاب كي هميشه تطلع تاتلع ولي محمد خبر بفيدا كي على خائنه منهم پر خيانت بني منهم ددي څخه دا داس بدر داله دا چې هميشه ار راز بیا نوې نوې خيانت تا طرف ورته کیږي لکه درننه پوری چې سوار لسا وکاله بعدم د يهودو ار راز نوې نوې د سي ساده مسلمانانو ته نوې نوې د سي ساده چې مسلمان خو زغ اپیل دی په پيژنه کني ار شر چې دی پليته د اوغه زار اغله اغه مرسه وي نه بل در تر غزولي اغه مرسه وي نه بل در تر غزولي نو دغه خائنه کین معنا په خیانت ما وکړله دا ځینې ته تاثیر خائنه په خیانت اړي وي خیانت معنا ده ولا تزال هميشه به هر ورځ به تطلع ته خبر پیدا کيه علا خائنه کین پر یو خیانت منهم د دوی څخه الا قليلا منهم مگر نه لږ د دوی څخه په دې کې بلش کسان دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او د امثال دغه به نو تاته پتنې نه جوړي خو ایمان یې در باندې راوړی دی نور چې نو دې بس روزمره به یو یو خیانت د څخه تاته راپورته کیږي درته راشروع بي بل تفسیر داسې دی ولا تزال همیشه به تطلع تاتلع علم راوله على طائفه خائنه دا خائنه مخکې صفات موصوف پروتي خائنه على طائفه پر یو ډله خائنه چې هغه خیانت کاری منهم د دې څخه روزمره به پدې کې نوې نوې ډله پیژنې چې او دا خو زما سره خیانت کوي او دا خو زما سره خیانت کوي دوی به ډلې لري اره ډله به خپل خپل ځای کې مصروف وي ستا پر خلاف کارونه کوي نو پر دې تقدیر باندې چې بیا دې د خائنې څخه خیانت نو زمرا طائفه مرادسوله هغه طائفه چا طائفه خائنه ده روزمره به په یهودو کې وای و خائنه تای پتا ته در مال میږي ویني به شه دغه ده دغه ده دغه الا قلیلا منهم مگر نه لږ ده دوی څخه نو دواړه تفسیر سیږي فرق نه سره لري همیشه به ته د دوی څخه پر یو خیانت اطلاع راولې یا به همیشه ته د دوی څخه پر یو خائنه ډال اطلاع راولې که خیانت خوند د وګړو لور راپورت کیږي کده خائنه ډال ده خو روزمره به ته یو نو وی نو شی د دوی ته وانو څخه ته تکشف کیږي رسول الله اسلام کیول مگر نه لږ خلک منهم د دوی څخه هغه نو څوک چې عبدالله ابن سلام چې هغه ایمان یې په صداقت راوړي او د ملګري شنو چې د دې سره روزمره خیانت راپورته کیږي نو څه بکې فاعف عنهم فاعف تعفوك عنهم د دې څخه ور سره جګېږه م رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې سره جنگېږه م ونی خو مخالفین در سره ډېری جو د مکی قریش لا پاتې خو هغه خو جلا مخالفت دي نو ته د دې څخه عفو وکړه واصفح مخزنی واړه صفحه دغه ته ویل کیږي چې سړی یو چاته څوک بل خبر کې باندې مخزن دی شي چې کوکه ماته ګر سره نه ګټ نو فعفو معنا عفو کمانا اغد دی خیانتونه چې کوي تر هغه تیرسه واصفح مخزنی واړه مقابله مو سره کوه ان الله يحب المحسنين دا ستاد طرف څخه احسان سود د دوی سره چې احسان سونه الله پاک او محسنین خوشي تا د دوی د خیانت د بدی سره سره هغه دی عفو وکړه د مخ تزنی واره نو ستا سره به الله محبت وساتي مینه به وساتي دا غي د دوی نقض المیثاق ذکر کی پرون دی میثاق ذکر شوی نقض میثاق چې او کی کومه ګټه دی وکړه لعناهم او لعنت الله پر وکړه وجعلنا قلوبهم قاسيه بيد زړه سختي ور لره ور کړ او د انسان د پاره در ټولو غټ مرز د زړه سختي د کې په نصیب سول چې نن امت مسلمه اکثره په دغه په تخته د زړه سختي لري نو درېم دا و چې د زړه د سختي سمره نو دار او تل برای پر تورات باندې د لاور رسول هغه ته لاس ور واچو یا د الفاظ معنا یو غل چې کوي د خپل زارو سره اړول جزا کې یو هغه ځای کې یو ستر اړول چې څوک پیدا نکنو او بل افتا پر رب ناس چې بارے نو غټه برخه د هغه ذکر څخه چې الله په تورات کې دی تر لري چې په پند پخسته هغه د الله سو ته فائدہ نه پر وخته ولی خو طبيعت چې د پر دې غفلی چې د الته بوز د ترجمه داس وک د عمل موقع نه سو ورته پاته بارے عمل نه غواړي خو دې ځان یې خلاص کړی دی نو دا امت محمدیت په دغه دواړو خبرو د قرون د دوی میثاق په نن په نقض دا وروښ ول چې تیس کوم چې شي کړی دي میثاق کړی دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایس د الله سره مقرارداد کړی چې مو دغه قرارداد مات کړي کېدای شي دغه آفات باندې را نازل شي دا خلاص شو. پس ومن الذين قالوا دلتا چه ده یهودو اغا نقض میثاق ذکر سو وعدای ذکر سو وس علاوه نصاران ده غبلایوی دی هم ده غس میثاق کرده و ده غس نقض سوی و ده غس اپت قرآن نازل سو نو چه ده یهودو سر ده غا اپت جور ده چه ده نقض وکی ده اپت قرآن نازلیش ده نصاراو سر چه نقض وکی اپت قرآن نازلیش امت محمد یه تا تاکید ده امتصال ده کچه تبی عملی که یه تبا ده غلطی نکه اللہ دیش فرمائی ومن الذین او ده اغا کسانو سخه قالو چه دی با بیاویلن انا نصارا چې موږ خو نصارا معنا د نصرانیت پر دین باندې یو د دغو کسانو څخه اخذنا موږ اخذته و میثاقهم کلک وعده د دوی څه موږ کلک وعده اخذو پر دې خبره چې انجیل به عملي کوي په واسطه سره د حضرت عیسی علیه السلام فنسو دی ایره کړه حظا لو برخه مما د هغه څخه ذکرو چې دوی ته پند ورکول سوی به په هغه څه عین هغه پر نقش قدم د یهودو ولاړه دوی ته چې کوم کار د پند بیان سوی هغه دغه و چې د نبي علیه السلام نقش په انجیل کې ورته ذکر سوي وي چې راسي ایمان وپر وړې هغه سره بدلې کړل کار یې ځنی وا نقص نو غټه برخه یې د لاسه وتله ولې خو ایمان یې نشو پر نصیب در ایمان بله غټه برخه یې هغه څخه د څه خاطر اخلاص شو چې هغه د پیغمبر علیه السلام نوعکې هلته بدل کړله کېدای شي ستاسو متوجه یاست دا اغا کسانو سوا من الذين او دا اغا کسانو سوا قالو چ دوی بویل انا مج نصارا مج خو نصرانیانی دا دوغو چه هم اخذنا علاوه مج اخذ جوا مثاقهم کلک وعداتا دی مثاق مپرنو بشو وجه چه کلک وعدیتا وای چه قسام مرسران مگر دوی چه وکر باید خور وعدای وفا کرده وای دی فنسو دی یه رکر حضن دیر غطا برخه مما دا اغا قسم سا زکی روش دی تا پندور که ولسوی بیهی پا اغا سره چه دا نبی علیه السلام نعوت و اغا یه برا یه رکر اگر سره شاعت او غرزون دا زایوی چه بدر فا اغرینا بینهم العداوه نو دی چه وعدا ما تکرله او سیا سزات گوره فا اغرینا علاوه مج ورواچ ول اغرا دا غطا ویل کیج لکه سره چه دی مثال پا تور چر پر برچه گرو غرزی سر جنگی دا غطا هم اغرا ویل کیج نو خواه غرزاول پا کشرا لکه نرال علاوه مج ورو غرزا و بینه هم پا منز که دا دی العداوه تا دشمنی علاوه نو ما دا غطا سزا ور کرده دشمنی می برا ورو غرزا ما بینست می دا نصارا ورواچ والبغضاء او بغض الى يوم القيامه تترج پر د قیامت به دا بغض دی ما بینس کی موجود تفسیر شریف وايي چې دی درې ډلې کړ د عقیدې پر بنیاد سره جلا یو ډله په دې کې د نستوری یې بول د دغه نستوری ډلې چې دی دغه عقیده ده د حضرت عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی الله تعالی د پلار دی نعوذ بالله دی پر دغه عقیده ولاړ دی د عیسی علی السلام تر ابنیت نه تیریږي بل ډله په دې کې دوه مده یعقوبیه بوله هغه بیا وایي چې عیسی علیه السلام په خپل الادی دی او الله سره یو شی گای په هغه نامه ځان یادی گای په عیسی یادی دی تر دغه عقیده نه چې دا یعقوبیه ډله بل ملکائیه د دریمه ډله چې هغه وایي چې حضرت عیسی علیه السلام په جدرو خدایانو کې دریم دی یو الله دی یو مریم ده یو څوک دی خپل حضرت عیسی علیه السلام دی نو دا بیا سالیس و سلاسا وایي اوس دی در تسلیس نه تیریږي بل تر ابنیت نه تیریږي دا بل چې دی هغه بیا تر دغه چې اتحاد د الله سره تر دغه نه تیریږي نو چې عقیدې د انسانانو سره جلا شي خو بغض یې برای یې کنی عداوت یې کنی دلته نو اوس دا سوال نه واردېږي حکیم الامت رحمه الله چې اوس خواجه نصارا ګرده سره چې سره متفق دي کومه دي چې په مابینځ کې عداوت سته کومه دي چې بغض یې سته موږ وویله چې تر هغه وخته پورې چې تر دغه عقیدو باقي دي په مابینځ کې به څه شي عداوت اوس خو دوی سیکولرانس و سیکولر دا دي چې هېڅ دین ته عقیده نه لري په دا جهان کې اوس دوی غواړي سیکولري نظام پیاده کړي په سکولو په دغه مکاتبو لورسچانو کې دوی اخته دي دا بچیان دغسې روزي چې بابا هر چا سره چې وي هغه کوه په زړه کې خپلې ګټې ته ګوره بس نور نه داسته چې ته د اسلام د عقیدې پابند یې نه داسته چې هندو به د هندو د عقیدې پابند یې نه داسته چې نصراني به د نصراني د عقیدې پابند یې دا د اسلامي ملکو پاچاهان نه دي د نصارا و اختر به دی بورځي د دوی واغه عبادت ځای ته اختر ورسره لمانځي ملا علي قاري رحمه الله د کفر په اسباب کې یو دغه لیکلي چې هر چا که د کفارو مراسم ورسره ولمانځله د دوی عقیده یو مراسم کافر دي مګر دوی په بند لاندې نه ملا ورته ویل چې دلته څه کوي چې ورځي ته دا اختر دی تورځي د نصارا وخت تل منځي د يهودي غي تل منځي د يدوانو د تل منځي د مسلمانانو د تل منځي خدای په زړه کې یو عقیده لاندې دی دادی چې د جهان سره جوړ راسه بس هر چی چې کوه هغه ورسره کوه خلاص په زړه کې دته درد احساسیږي مسلمان چې اسلامي عقیده ولري دی که د یهودو چمونو کې خپله به پرده دونه زحمت یې خپله به پرده دونه زحمت یې که هغه په زوره په کې دی نشي کولی د نصاره سره نشي کولی خپل هلته عقیده دی لري هغه چې خالص و چې خالص و برای هر چه هم کولی شي نو خو ورته اسانه دی برای چې خلک مازې راضي شي پبلیک و عوام راضي شي نو دلته سوال دا واردېدی چې دلته الله پاک وایي چې الی یوم القیامت دوی تر منځ عداوت دی دلته خو ساده یې نسه دا خو پر قرآن سوال وکړي هغه دا دی چې دوی د عقیدې خپلې یې نو عداوت یې تر قیامت دی اوس هم کوارسی د دوی هغه پادریان هغه د دوی هغه علما چې په دغه تقسیم یې پر د عقیدو هغه اوس هم بد سره ولي اغم کنه سوریا و د یعقوبیه سره نه د جوړ یعقوبیه د ملکایه سره نه د جوړ دی الته سره مخالفت لري عداوات لري دا نوجوانه طبقه چې د مثال په تور دا سل یو نیم سل کال کیږي چې دی را شروسی وي دغه مخالفت له سره دی ولې دی پر ولا عقد نه لګی دا عیساوی څوک دی خدای څوک دی ابل څوک دی لکه دا د ملایان خبر دی لکه عیش په اسلام کې وس وینه چې دا غته ایفات ته روزل سوی دی چې دا خبرې کې په يهودان هم دغه رقم درجه ته رسیدلی نصارام دغه رقم درجه ته رسیدلی دی چې دلته پر دادار اسلام په د آسیا کې د امریکایانو دا بلاوي چې راته چې جنگ یې کاوه دوی وویل چې موږ بېرته صلیبي جنگ شروع کوو صلیبي جنگ د اسلام و د صلیب جنگ دی دا یې یو دا خو د مسلمانو سره جنگ کېږي په خپل ملک کې سل دوه سوه کاله د کلیسا سره جنگ وکړي د کلیسا سره جګ دغه معنی چې عصري علم چې دالی د دې مکاتبو ته کلیسا خو هغه د دې انجیلي علم دا وځپل وځپل وځپل چې ته به په ټولنه کار نه لرې ته به جامعې ته نه راوځې دغه د کلیسا مې درته جوړه کړې ده مټر هغه دې دلیل خپل منځونه کوي هر شی چې کوي په بازار کار نه لرې په هوټل کار نه لرې په سینما کار نه لرې په سکول یونیورسټي ته کار نه لرې نو کلیسا ته دې شکست ورکړي کلیسا یې په خپل ځای نه ایستله هغه علما یې هلته بند کړه ول خپل شی عزت کې غواړه په خلکو به کار نه لرې په سکول کې دا سکولري ورته وویل وویل وویل اوس چا دی نصراني دی نصراني نه دی لکه ابو درس چې موږ ویل چې اوس یې ذبیحه نه خوړی کېږي اوس د دوی سره نکاح نه کېږي خو دا هغه نصراني نه دی چې هغه په انجیل کې بیان شوی پر هغه باندې پاته نه دی مسلمان یې هم نن دغه رقم شی کې درته چې اوس دغسې دلته بیا د اسلام سره بیا دلته جنګ وس روان دي د هغه حکومتونه یې ورسره کوي د عصري خلک یې ورسره کوي ملا صاحب ستا ځای ماجد دی ته به د باندې نه راوځې په شي به کار نه لرې د ملا سره مو نو دا ولاکه مناسبه بدله چې دی په شیانو کار لري خپل لمونځ کوه تسبیح کوه خپل لمونځ اودس کوه او موږ به ستا عزت کوو حین دی هغه چم کوي دین دلته په معراج کې محاصره کوي چې د میراث ته باندې دین نه نه به ملا ږغ کولی سي چاته کې ورته وکړه دا زما زه دی دا زه یادول اوس ورته وایي چې زه مړې ما نه یادولې خدای یادولې نو خو د خدای چې باندې راغلي دا ما در باندې برابر کړي خو پر تا برابر دي نو نه یې اوس ګرد د عوام چې د علما او د وعظ څه دی ویلي بد وړي خو که ته کرک بازي وغنجه کرک بازي مخالف دی ولې ما یادې که سګواني وغنجه سګواني مخالف دی ولې ما یادې که رشوت خور یاد کړي رشوت خور دي مخالف دی ولې ما یادې که د لا کوس روزګر یاد کړي هغه دي مخالف دی ولې ما یادې اوس ورته اجازه یاد څوک خو اسلام منه هیڅ چیز خو منکرات کې دغه نو زه وسوک یاد کوم نو زه غوښتل دم لایان ته چې وس مشته یو شیطان را پاتې دي شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه شیطان رو بارا چې دي خوانه په بدی کله ما لغه څه وخت مولک در تاسو بلاس په صحیح شیطان که حاصل تکشن ما و شیطان پکې لک ما لیا په شیطان وس خوانه بدی بل پر اش قادر سره بدی نو دلته ما دا خبر کول دا عداوت او بغداد ته الی یوم القیامه سوال برګیږي چې کوم دي چې وس عداوت سره نو زنده خو پر نصرانی عقیده نه دی پاته کدی دغه عقیده و پاله دا هغه ما چې دسته بیان کړی درې عقیده سره جوړی نه سره جوړی خو د دواړو دروس سره عقیده د زړه څوار کړ هغه بل بالکل سره جوړ حتی مسلمان او کافر وس په یوم از پر اکثر کی بد نه سره خو نه هغه عقیده لري اسماني دین ته نه دالري ورته فقط اسلام د سلو کوي قوا مثلا زه په قوم کا کړم بلکې کافر هم خوم کا کړم که مسلمان هم کا کړم نه بدیر دی وز د اسلام ته د قوم کار واخسي چې دا یو قوم دی دا یو جغرافیه ده دغه خلک مسلمانان هغه بنو یدوان په کښی کې مګر ما چې اسلامي ولکې مې دی په اسلام کېری دغه جواب دی د خبرې الله عز وجل فرمایي نو چې دی دغه ډیره حصہ د ذکر څخه دی یره کچ په انجیل کې او فاغرینا مجبور واچول بینهم په منځ کې د العداوه دښمنی والبغضاء بغض مور واچو د دې تر منځ الا یوم القیامه وسن ک په دې کې عقائد پاته او هغه د عقیدې اختلاف چې دی وسم سره جنگي سره بعد کې یو وخت یې ساده بلې بعد وړي وسوف ينبئهم الله نو د دې دنیا جزا خه دغه سوره چې دی په منځ کې عداوت او بغضاء ول بدل وسوف دې ارشد ينبئ او چې خبر به ورته هم دې ته الله علی پاک بما په هغه کانو چې دی و یصنعون صنع کول دی چې کوم کار په دې دنیا کې کاوه چې دا بس تا برخه ده د ذکر څخه په لغت وواله چې هغه یو قسم پکشی کی داوچ پر نبی علیہ السلام ایمان راوری اللہ وی دا جنو بیازی اخبار و دی ترکم بیا بی غوریات کم چا استا دا پلانه پلانه کار استا پیادی نو خدا مانا چی سزا ورل رکم دا جنو مطلب دانه دی چی مازی غوریات دوام وسوف جرد ينبئ چه خبر به ورته هم دي ته الله علا پاک په کم کار بما فاغه کانو چدي و يسنعون سرعك ولا لا بد پوچتا دغه دغه نه کوله نو داخه دغه سنور کی د ساتری د پرده سزا ده پاره ور کی ګوره په دې آیات کریمه کې د نصارا او نقض العهد یاد کی او هغه سزا چې الله ور ور کړی نن د نبی علی السلام امت په دغه سزا نه دی اخته چ نقض العهد وکي اغه احکام غټه برخه ځنی یره په لغته وي اغه دی عداوات داس په منس کې دی چې په خدای کده چیرونی د کافر سره دغه نه کده پر جنگ خون واخلې لکه دی سره چنګاو دي سره اختاج نه سره خلاصي خدای سزا ده له اور لره ورکړه او دا قران مشتور چې دا چم دي کاوه نقض العهد دي کاوه می ساخت نه فالي نو دغه عذابونه راځي لکه اغه يهود دا چیر کده د نصاره و دا چیر اوس نو په جای پایک یا اهل الكتاب سره دلتا الا يهود و نصارى پر لجمکی و مشترک دعوت لرو کیچ بالا پر ما فرق نری که یهودیه که نصرانی خو اهل کتاب یه نو چم یا اهل الكتاب یه د کتاب خوندانو که یهودی است که نصارا است قد په تحقیق سره جا را تکړی دی کوم وتیست رسول و نزمر د رسول چې محمد علی السلام دی مفرد دی رسول و نزمر رسول یبین بیان ی لکم تیس در کثیرا دیر مما د اغه شان څخه کنتم چې تیس واسطه خپل پټول مو من الكتاب د کتاب څخه خو یهودم د تورات څخه ډیر شان پټول لږه ویل اچ د دې تاوان بو هغه نه وای نصارا هم دغه کار کاوه نو الله پاک ما رسول در واسطه دی به ډیر هغه خبرې چې تیس پچکړي ور اشکاره به کې چې دغه خبر ولی خود ته قران او د تورات نه احکام به سره چی لکه د قصاص احکام چي خدای به سره مشترک کینو نو دا د دې ته چی شي درته بیان به کې ډیر به درته بیان کې ګردنه ډیر کم بیانې هغه قسم بیانې چې هغه ضرورت ورته وي په زمن کې به د دې هغه خیانت هم ښکاره سي چې دا حکم په تورات کې و دا حکم په انجیل کې لکه په قران کریم کې راځي چې الله په تورات کې لم حدیث ویلو په انجیل کې ملا حدیث ویلو هغه حکم چې ام بیان شو ضرورت یې امسته او د دې هغه خیانت هم په رسوا سي ښکاره ده نو یو څه پرېږدي نه بیان هغه هغه چې بل هدف نه پکې تر لاسه کیږي فقط هغه د يهودو د نصارا او خیانت دلته اوس ګټه نه پکې هغه نو پرېږدي وای دا نو لکه ولې د اسلام د فقط یوازې دغه نه دي چې د خلکو رسوایي باندې چې فایده هم پر بنایي رسوایي مې هغه کړي دي او هغه څه چې هغه فایده د حکم دلته نه پر بنا فقط د دې رسوایي چې دا حکم په دې کې ودي پټ کړي هغه بیا نه بیانې اعلی داسې وایي یا اهل الكتاب د کتاب خوندانو اهل کتاب چې يهود او نصارا است قد په تحقیق سره جاء را تکړي دي کوم تست رسول او نزمو رسول در تراغلي يبين بيان ي لكم تستر كثيرا ډير مما د هغه خبرو څخه كنتم چې تاسو واس تخفونه تاسو پټولې من الكتاب د کتاب د تورات د انجیل خبرې تاسو پټول ويعفو او دای کی ریکی عن کثیر د ډیر څخه ډیر خبر دا غره کم وی ته پټول دی وسنه بیان چې دا خبر ام د پټول ولې وان پیدا نه ست زمرد پاره به لږ څه چې د درس وای په فکر راځ نو یوازې د رسوای د پاره نه بیان فو يعفو فو یری ويعفو او کی ریکی د چاس عن کثیر د ډیر خبر څه چې پټکړي وي دا غسه راغ نه کیږي چې پټکړي وي قد جاءکم من الله نور نو دغه اهل کتاب ته چې یو خود دغه د رسول علی السلام ستیس تر اغلی دی دغه کار کې چې تا کوم شین احکام په ټوله اوس په اسلام کې د ایبر تر اشکار کوي بل دا دي چې قد په تحقیق سره جاء را تکړه دي کوم تست من الله د الله د طرف څخه نور یو ښکارا نور خدای او رونا د پیغمبر دی کتاب الله دی خو نور دی و کتاب مبین و کتاب داس کتاب مبین چې هغه بالکل واضح دی ښکارا دی تست د الله د طرف په نور رالی چې محمد صلی الله علیه وسلم او کتاب مبین در تر رالی هغه نور دی معنی حق په ښکارا کتاب مبین و واضح کتاب دی پدې کې دا شی نه ځنه معنی خو وي من يهدي به الله ته دې کتاب صفات کې دا کتاب څنګه مبین دی يهدي هدایت کوي به په دغه کتاب سره الله الا پاک من اغسک هدایت کوي اتبع چاغه تابع داری کوي رضوانه درزه ده الله تعالی اغه ته چی شي سبل لاری السلام ده سلامتیه ده سلامتیه چې په دنیا کې سالم سیم په آخرت کې سالم سیم ته دې لاری الله شي په دغه کتاب سره کداش په خبره تاسو متوجه یاست په کې رايات کې نور کتاب ذکر شو الله نو يهدي هدايت کې به په دغه کتاب او په دغه نور سره الله الله پاک چاته هدايت کې من تبع رضوانه اغه سوق تابع داري کې طلب کې د الله د رضا کته ونه د نور خلق ته لار نه شي چې د الله تعالی رضا نه غوي قران خو حاجی دی کافر تم دی مسلمان تم دی خو زم نو کافر خو په طلب نه دی پسې یو سوق چې د شي په طلب نه دی پسې هغه کار نه اخسته نو په دغه دی یاد کړئ کنه د قران کریم شوونه عامه د مسلمان ته شوونه کی کافر تیم کی الله یواز دغه یاد کړئ چې د پتلاش پسی وای تلاش په ځان کې پیدا کی طلب پیدا کی بر جنز ذکر په خبره کې دای سپویږي وسې مثال په تل یو سړی په تبلیغ کې وکه تلاشه بزان کې پیدا کې چې راسل مونږ نه زده کړی درته په کلی کې اته لس کاله ګرځین زده کړی خو په تلاشه ده نه دی په ځما دي ورځم نو دا تلاش په انسان کې کار دی چې په دې کې پیدا سو براشي په لاس ورځي دلته الله فرمایي چې نو د هدایت کوي د الله پاک په دغه کتاب په دغه نور سره من هغه چاته اتباع چې هغه تابع دار کی تلقی رضوان هو درزاد الله چې شورت شي سبول الله لري ورته شي سلام السلامه د سلامتیه ويخرجوا او الا راباسي هم دي دغه کتاب په ذریعه من الظلمات د تاریکی څخه د کفر راباسي الا النور و نور ته د اسلام د ایمان و نور ته راباسي د اسلام کدا ایمانی برخه د عقیده وي کدا عملی برخه د دواړه نور دي د کفر ک عقیده وي برخه د ک عملی برخه د دواړه ظلمت او تاریکی ده لکه په تاریکی کې چې شو بد نه معلومیږي د کفر په عقیده چې څوک سیم بر شو بد نه ورسګي دوته برابر شي دا الله پاک دی را باسی د ظلمات څخه نور ته به اذنه په خپل اذن او اجازه چې د الله اذن ورسره وي ويهديهم الى صراط مستقيم ويهدي الله تعالی هدایت کويهم دوی دغه خلق چې طلب کوي الى صراط ولارت مستقيم وسده وسده لارته الله تعالی چې کوي هدایت کوي نو ګوري د يهود نقض العهد ان بیان کوي او جزاء پر امرته بس د نصارا او نقض العهد ان بیان کوي چې جزاء پر امرته بس په د اخرونو دوه اتو کې دوه دعوت وکړي چې دغه قران ته راسي وسله دغه د نور درته موجوده کتاب درته موجوده تلاش کوځان کې پیدا کړه الله هدایت درته کوي د سم سم لار د سلامتیه د لار یو لارم نه چې کوم لار دې د ژوند په اړخو کې په ګردو کې الله تعالی هدایت درته کوي نو الله عز وجل قران زموږ د پاره حاجی په مشکل الله تعالی تلاش پیدا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.